acasă s-a putut mânda. Mălihar api, zăcăr de aer, dă-n mălihar aer la țana api. Muschi pun, bani apia, n-a sehat, asmara, n-a mundia, da, s-a tu, pângo batrindu, tălinga puntu, li, mata, jari, buta, băchitul, bani apia, dă mama smara, mulut un bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi, su, tira pun, că, că, că, că, că, că, că, lu, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, ca, melihat api seperti air dan melihat air laksana api. Meskipun banyaknya nasihat asmara, namun tiada satu pengobat rindu. Telinga pun tuli, mata jadi buta, begitu panasnya demam cinta asmara.